Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po incydencie z samolotem Straży Granicznej rosyjski ambasador w Warszawie został wezwany do polskiego MSZ-u. Spowolniła inflacja w Stanach Zjednoczonych, w kwietniu wyniosła niecałe 5%. Ponad 120 dzieł, m.in. Chagalla i Goi, trafiło na nową wystawę do Muzeum Narodowego w Warszawie. Rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andrzejew został wezwany do polskiego MSZ-u. Sprawa ma związek z piątkowym incydentem z udziałem samolotu Polskiej Straży Granicznej, mówi rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. Około 10:00 dzisiaj ambasador Siergiej Andrzejew był gościem w MSZ-cie i został tam zaznajomiony z naszą notą dotyczącą wrogiego przejęcia samolotu Straży Granicznej, który odbywał misję Frontexu nad Rumunią. Działanie władz rosyjskich zostało ze wszechmiar potępione. W piątek polska maszyna pełniąca misję w ramach unijnej Straży Granicznej Frontex została na krótko przechwycona przez rosyjski myśliwiec Su-35. Samolot rosyjskich sił bez pozwolenia wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i trzykrotnie zbliżył się do polskiej maszyny na niebezpieczną odległość. Nie może być tolerancji dla agresywnych manewrów Rosji, takich jak te ostatnie nad Morzem Czarnym, powiedział szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Dodał, że to nie pierwsza prowokacja Rosjan i że potrzebna byłaby eskorta natowska cywilnych samolotów. Ta sytuacja jest absolutnie niepokojąca i to nie może być po prostu akceptacji. Rosjanie przede wszystkim wykonują takie agresywne manewry w stosunku do statków, które są nieuzbrojone, cywilne, a nie do myśliwców NATO. Musimy być czujniejsi, rozważamy to, aby większość statków powietrznych, również tych cywilnych, była eskortowana w tym obszarze. Myślę, że należy rozważyć jakieś dodatkowe opcje zwiększenia bezpieczeństwa. Sprawa agresywnego zachowania rosyjskich pilotów pojawiła się dziś podczas narady szefów sztabów generalnych państw sojuszu w Brukseli. Wiceprzewodniczący Zjednoczonego Gabinetu Transformacji Białorusi Paweł Łatuszka powiedział w TVP Info, że ma dokumenty, które udowadniają rolę Aleksandra Łukaszenki w nielegalnym procederze wywożenia dzieci z Ukrainy. Były ambasador Białorusi w Warszawie powiedział, że złożył wczoraj w Strasburgu raport, który ma udowodnić udział białoruskiego dyktatora w zbrodniach wojennych na Ukrainie. Teraz oczekujemy, że w Reykjaviku na spotkaniu szefów państw Rady Europy będzie również przyjęta deklaracja, gdzie będzie określona rolę Łukaszenki. Ale naszym celem jest przygotowanie wszystkich dokumentów jawnych i niejawnych, tu podkreślam, żeby dostarczyć ich do prokuratora Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Paweł Łatuszka wskazał, że dotychczas w związku z przedstawionym przez niego raportem Rada Europy podjęła uchwałę, w której określiła rolę Łukaszenki w nielegalnej deportacji dzieci z Ukrainy. Inflacja w Stanach Zjednoczonych spowolniła. Według najnowszego raportu amerykańskiego Departamentu Pracy w kwietniu średni wzrost cen wyniósł 4,9%. To najniższy poziom inflacji od 2 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Trend spadkowy inflacji w Stanach Zjednoczonych trwa od połowy ubiegłego roku, kiedy to wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych w USA przekraczał 9%. Roczna inflacja na poziomie 4,9% jest niższa niż przewidywali ekonomiści. Według raportu Departamentu Pracy ostatnie miesiące przyniosły spadek cen gazu, elektryczności, biletów lotniczych, a także mięsa i owoców. Rosły natomiast ceny używanych samochodów oraz benzyny. Analitycy zgodnie uznali, że raport jest dowodem na wyraźny spadek presji inflacyjnej. Ostrzegli jednak, że droga do pożądanego poziomu inflacji na poziomie 2% jest jeszcze długa. Najnowszy raport Departamentu Pracy może wzmocnić przekonanie urzędników Zarządu Rezerwy Federalnej o konieczności czasowego powstrzymania się od podnoszenia stóp procentowych. Obecnie stopa procentowa Fed wynosi niewiele ponad 5%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Chagall, Goya, Weiss, Bilińska, Wyspiański, Nadar, Kulik to tylko niektórzy artyści, których pracę w ostatnim czasie kupiło Muzeum Narodowe w Warszawie. Na nową wystawę prezentującą nabytki placówki z lat 2017-22 trafiło ponad 120 dzieł. W wernisażu wziął udział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. My faktycznie od kilku lat przywiązujemy olbrzymią wagę do tego, żeby kolekcje naszych muzeów mogły się rozwijać. To jest kwestia przełamania pewnej bariery, myślę, mentalności nawet. No tak było, że przez lata te kolekcje się nie rozwijały. Wystawa będzie dostępna dla publiczności do 27 sierpnia. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. To był koncert siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Rozbili u siebie Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0, w kolejnych setach wygrywając do 15, 16 i 13 i zostali dziś nowym mistrzem Polski, bo zwyciężyli nie tylko tego wieczora 3-0, ale 3-0 było też w całej serii finałowej. Zespół Jastrzębskiego Węgla dopracował się takiej formy sportowej, która po prostu wręcz zmiotła aktualnych do tego momentu mistrzów Polski. Czyli po prostu był to przytłaczający, przygniatający poziom, jednocześnie styl wygrania tego mistrzostwa Polski. Mówił były trener reprezentacji Polski Reneusz Mazur. Wielkie brawa dla Jastrzębskiego Węgla. Zaksa będzie próbowała teraz zrewanżować się zwycięzcą Plus Ligi 20 maja w finale Ligi Mistrzów w Turynie. W Łodzi siatkarki OKS-u 3-1 pokonały Developer z Rzeszów i w finale Tauron Ligi prowadzą 2-1. Tu też złote medale wiesza się na szyjach po trzech zwycięskich spotkaniach. Kolejny mecz finałowy w sobotę na Podpromiu w Rzeszowie. W tym dzisiejszym w Łodzi najlepszą zawodniczką wybrano Julitę Piasecką, przyjmującą ŁKS-u. Ona skromnie doceniła występ kogo innego. Angelika Gajer, która bardzo dużo dała z takiej emocjonalnej strony, dużo radości i też walki, więc na pewno ona nam bardzo pomogła, ale mimo wszystko później zrobiliśmy to już razem jako drużyna. Mówiła Julita Piasecka, próbująca swoich sił także jako modelka. Teraz już piłka i derby Mediolanu w Lidze Mistrzów. Gospodarzem pierwszego półfinałowego spotkania był AC Milan i dostał lekcję futbolu od Interu. Nerazzurri wygrali 2-0 po golach Dzeko z 8 i Mkhitaryana z 11 minuty. Rewanż we wtorek oczywiście też na San Siro. Na rewanż do Saksonii szczypiorniści Orlenu Wisły Płocku dadzą się bez zaliczki. Zremisowali u siebie po 22 z Magdeburgiem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym też w Lidze Mistrzów. Atmosferę w hali w Płocku docenił rozgrywający Magdeburga Piotr Chrapkowski. Wiedzieliśmy od początku, że będzie tutaj ciężko, że to go hala, która ma naprawdę dobry doping. Zawodnicy tutaj z Płocka grają naprawdę wspaniale u siebie. Już ostatnim razem dwa remisy z Nantes. Wiemy, że oni są naprawdę dobrym zespołem i teraz czekamy na nich w Magdeburgu za tydzień. Mówił Piotr Chrapkowski, rewanż w Magdeburgu za tydzień. Dziś w Giro d'Italia kolarze pokonali piąty etap, na finiszu którego popisywali się sprinterzy. Wygrał Australijczyk Caden Groves przed Włochem Jonathanem Milanem i Duńczykiem Madsem Pedersenem. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Norwek Andreas Leknesund. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 17 stopni w Suwałkach do 23 w Szczecinie. W większości kraju słonecznie, słaby deszcz tylko na północnym zachodzie. W nocy może się chmurzyć na krańcach północno-zachodnich, ale nie powinno padać. Będzie od 2 do 10 stopni. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2. Trójka. Program trzeci. we go, baby. About to live it up, baby. Yeah. Here we go. Remember back then when we used to talk? Up in the favorite place that made our bodies rock. I cannot keep up with you. Am I to turn for some time? But I found my groove. Rolling back then to the side. Got me scratched in the rewind. Dipping left and dipping right. The dance floor, yes, living it up on the dance floor. We were living it up on the dance floor, yeah, yeah, yeah, living it up on the dance floor. Hey, living it up on the dance floor. Oh, yes, we were, yeah, yeah, living it up on the dance floor. Miss it, but that's right, rolling, vibing, grooving, huh. Can we get back to it? Yeah, yeah, yeah. Been a long time, but I still got it. Just going round and a little moonwalking. This moment would be right with you skating by my side. Until then, I'm gonna reminisce about rolling back then to the side. Garbage packs in the refine. And left and dip and right, we weren't really moving. DJ pumping beats all night, disco funk turned me right. Whatever happened to those times when we were living it up on the dance floor? Come on, living it up on the dance floor. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Ze mną jest wyjątkowy gość. Gość, który jest najbardziej amerykańskim Polakiem i najbardziej polskim Amerykaninem. Najprawdopodobniej Nick Sinclair. Hejka, hejka, hejka, Rzemka, Rzemka, Rzemka. Siemka, spotykamy się ze względu na taką uroczystość, którą jest publikacja koncertu, tak, który był rejestrowany. I takie nagrania na żywo będą mogli państwo dzisiaj usłyszeć. Będą państwo w roli, w tej samej roli, w której byli ci słuchacze, którzy dotarli na koncert jako pierwsi. Tak jest, tak jest. A koncert o tyle niezwykły, że nagłaśniany przez słuchawki. Tak, to był taki koncert, live session, ale trochę jak silent disco, więc to był fajnie, bardzo fajnie sposób, żeby robić tę całą live sesję, bo oczywiście widzę tych ludzi w tych słuchawkach, bo czasami na silent disco ludzi pik, tup, tup, tup i nie wie, co oni słuchają. No właśnie, fajnie, że... a, bo na silent disco ludzie mają czasami różną muzykę w słuchawkach. Dokładnie. Tak? Dokładnie. A na koncercie było tak samo, że oni słuchali innego wykonawcy i patrzyli na ciebie? Nie, nie. Na moim koncercie wszyscy słuchali to co się dzieje. Tak, to, co się działo. No i było fajnie, bo po prostu tak tyle pozytywna energia i bardzo się cieszę, że tak oni tak odebrali, więc mam nadzieję, że słuchacze Serdeczne Dźwięki też będą to odebrać bardzo pozytywnie. Państwo słyszeli już na wejściu pierwszy utwór, czyli Live It Up. Yes. Ale tę piosenkę to już znamy, tylko nowa wersja. Tak, dokładnie. Live-owa. Dokładnie. Co jest kolejne? Pamiętasz, co było w playliście? Tak, teraz proszę Państwa, będzie To The Top, który już jest w sieci, też w inna wersja, ale teraz jest taka, no, live'owa wersja. No tak, no to idziemy na żywo. To The Top! No time for second guessing or losing that focus. No time for asking if I'm good enough for this. No time for other opinion and other people's problems. No time for doubting, dwelling. I know I got this. No time for hey y'all. Program Trzeci Polskiego Radia. Nick Sinclair jest ze mną. Dobry wieczór. Hejka, dobry wieczór. Masz dobrą energię. Zawsze. Co się musi wydarzyć, żebyś był smutny? Coś po prostu musi być coś grubego, ważnego. Tak? Albo jestem chory, bo kiedy jestem chory, w ogóle nie wychodzę z domu, zostaję w domu i wtedy też jestem smutny, bo nie mogę robić niczego i muszę zostać w domu. Więc... Jak jesteś chory, to zdarza ci się mieć telefon w ręce i oglądać Instagram i Facebook i w ogóle social media? Kiedy jestem chory, oglądam seriale. Oglądam seriale, bo kiedy patrzę na Instagram, kiedy widzę, jak ludzie robią fajne rzeczy, jestem tak, więc no nie. Tak, to jest... Telefon jest... Depresjogenne i smutkogenne i gniewogenne. Rozumiem. Mamy dla Państwa więcej muzyki. Teraz będzie Get Back Into It. Okej, to zapraszam Państwa serdecznie. Let's get the phone, something to talk about all around. over the world. We want them to be feeling us. Sharing the love to the beat, harmonies and melodies. Now that's what's up. Nick Sinclair jest ze mną, więc jest również z Państwem w Państwa domach na falach eteru. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateusz. Twoi rodzice bywają w Polsce, prawda? Tak, ale od kiedy był korona, mama, bo najpierw była korona, potem jest wojna i nadal mówię mojej mama, ale mama, ta wojna jest tam, więc my jesteśmy tutaj w Polsce, więc nic nie dzieje. Ale nie, ale jesteście tak blisko, no właśnie, że może coś, like, słuchaj, jeżeli coś tutaj wydarzy w Polsce, potem na to ma zielone światło, żeby po prostu robić tam, no, coś niefajnego. Więc i oni to nie chcą, więc no, z perspektywy Stanów Zjednoczonych to jest, jakbyś mieszkał w Nowym Jorku, mm-hmm, a w New Jersey był konflikt. Tak, tak. Okej, okay, tak, to blisko. Tak, tak. No. No dobrze, ale poza tym, czy rodzice na przykład, nie zdarza im się, że mówią: Nick, fajnie, odwiedziłeś Europę, mieszkałeś w Polsce, ale wróć już tutaj, wiesz, tu jest centrum świata, to nie ma w ogóle sensu. Nie namawiają cię do powrotu? Nie, nie, bo na początku, kiedy zaczynałam mieszkać w Polsce, moja mama zawsze pytała, ale kiedy wrócisz do domu, kiedy wrócisz do domu? No. Ale ona już czuła, że okej, okay, on nie wróci, bo już znalazłam swoje świat, mój dom i wszystko, więc no tutaj jest, no tutaj jest dom, więc... A jak rodzice byli w Polsce, byli w Warszawie, to tak, jak to odbierali? Podobało im się? Czy dla nich bardzo, to faktycznie jest... Bardzo. Oni są już prawie Polakami, bo pierwsza noga i druga noga. Okej, okay, rozumiem zasady. Cytrynówka od mojej też Wojtek, więc pozdrawiam. Naprawdę, oni się podobają. Ale to było śmieszne, bo nawet pamiętam, byliśmy w górach i znajomych moje też byliśmy u niego w chacie i on mówił, twoja mama wygląda trochę jak Aretha Franklin. Czyli ona też śpiewa? Mama mówiła, co? It's like, ja słyszałam Aretha Franklin. Ja słyszałam Aretha Franklin. It's like, yeah, he said she looked like Aretha Franklin. Co? I potem on mówił, że mój tata wygląda jak Morgan Freeman. I'm like, i mój tata, co? He's like, ale jak to? I mówiłem, i pokazałem ten pan zdjęcie. I'm like, zobacz, ten pan i mój tata. No, to jest ta sama osoba, to jest moje... Like, nie, to... No, a te niki jak Scottie Pippen, pamiętasz? Tak. Tak, tak było. Jak poznaliśmy się z Nikiem, to mówię, wow, dude, wyglądasz jak Scottie Pippen. Ale to nieprawda. Poza tym Scottie Pippen jest dużo większy. Tak, tak, on jest dużo większy i no, dłuższe nogi, no, długie stopki. Dłuższy człowiek. Dłuższy człowiek, tak. Co mamy następne w twojej playlistie koncertowej? Tutaj jest praprimowa. Przeprimowa, tak. Tutaj jest właśnie, gadaliśmy o mojej rodzinie w Stanach i ta piosenka się nazywa Family. Okej. Okay. Alright y'all, now this beat right here is the go-go beat, like we down the DMV, baby. Get down. A good God, a good God. You better get it, boy. Come on. Let me tell y'all of a place. Family za nami, a ze mną jest człowiek, który no, w pewnym momencie życia faktycznie był dla mnie jak taki brother from another mother. Exactly. Nick Sinclair jest z nami. Dobry wieczór. Hejka, hejka, hejka, Rzymka, dobry wieczór. Państwo nie wiedzą, a może państwo wiedzą, ale my byliśmy w swoich rodzinnych domach. To znaczy, że Nick był kiedyś w Przemkowie, a ja też byłem w Piscataway. Mm-hmm. I to było fajnie, więc naprawdę, proszę państwa, mówi, że bo zawsze, kiedy lecę do domu, zawsze jest pytanie o moje kuzynków i moich rodziców, ale leci sam czy z kimś? I'm like, no leci z kimś. I zawsze to jest myślę, bo on myśli, że jesteś moim chłopakiem. Tak. Like, nie, ale to jest mój kolega, mój lepszy kolega. Byliśmy zamknięci w więzieniu razem. No właśnie, przyjaciele z więzienia. Tak, tak. A to więzienie to no, program telewizyjny. Na granicy reality show. Tak, tak. Faktycznie. Tak. Nie było to za łatwe. Nowy Jork wydaje się centrum muzycznego świata. Mm. Ty jesteś tutaj, ale znalazłeś też muzycznych braci i swój zespół tak. I robisz rzeczy, które pochodzą muzycznie stamtąd, tak. Ale potrafisz je zaimplementować. Mm. A twoja płyta jest w ogóle po polsku. Tak, tak. Więc o co chodzi? No tak, ta pierwsza płyta 11 na 11 to było całkiem po polsku, ale ta uczucia było bardzo amerykańskie. Tak. Chociaż polski słów, więc dziękuję też bardzo za pomoc z tym. Bo zawsze mówię, że najpierw pisałam po nicksku i potem albo Michał, albo Mateusz tłumaczył, no to jest, okej, okay, to jest po polsku teraz. Mm-hmm. I ta płyta teraz, no wszystko jest po angielsku, ale po prostu ja myślałam, że no już jest czas po prostu, żeby też pokazać ten całkiem amerykański stronę. Tak. I to jest fajnie, że z moim zespołem mamy naprawdę nasze ten amerykański film, co jest... To jest super, sorry. Świetni ludzie. Wymieniamy muzyków. Kamil Barański, instrumenty klawiszowe. Tak, Tomasz Mądlewski, nasz musical director i perkusja. Tak. Dobrosław Jabłoński. Tak, Dobrosław Jabłoński. Na gitarce. Maciek Magnuszki na bas. Mam Szymon Klekowicki na puzon, mam Jarek Kaczmarczyk on the saxophone i mam Bartek Pająk na przeskazajka. Okej, okay, też duży skład. Tak, tak. No tak, ale tam są też goście. Czy nagranie, które masz teraz na liście już pokazuje, że będą goście, czy jeszcze nie? Nie, teraz okay. Będzie ta piosenka, co kiedy byliśmy w więzieniu i pewnego dnia po prostu byliśmy w ten pokój, że mogliśmy grać na piano. I zaczęliśmy zrobić po prostu piosenkę. Tak. I wreszcie po prostu ta piosenka. Trochę blues, się... trochę no, funk. No, trochę it's bunk. Albo blank. Tak, zabieramy państwa do nagrania Funk the Fight. Funk the Fight, yeah baby. Come on, clap your hands like this. Clap your hands like this. Clap your hands like this. That's right, baby. Yes, honey. If you could double clap, if you could soul clap, if you could church clap, get it, baby. Yeah, Bartek. Hit those down. Hey! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nick Sinclair jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateusz. Tytuł Funk the Fight pochodzi od tego momentu chrztu baptystycznego. You're baptized, but you're baptized in the funk. So you're funktified. No tak. Czy myślisz, że jest szansa, że można zamienić ludzi z tej części świata, chociaż między Odrą a Wisłą, czy między naszą wschodnią granicą, na ludzi, którzy ten funk pokochają? Oczywiście, bo słuchaj, bo już nawet kiedy ciebie poznałam i słucham twojej zespół The Positive, też macie ten funk u was też w zespole, kiedy słyszałam wasze muza. Ale to wiesz, muzycy kochali Jamesa Browna i Prince'a D'Angelo, ale czy słuchacze są na to gotowi? No, oni są gotowi, bo jeżeli już Polacy grają tak i muzycy po prostu to już grają, bo też ja myślę, że też może ich rodziców, albo twoich rodziców, co oni słuchali do no. Nie słuchali funku. Więc był okej, Marele Rodowicz. Sala śpiewa z nami. Tak. Oni mieli bardziej, wiesz, takie no tutaj konserwatywne poglądy muzyczne. Musieli to szukać, jeżeli chciałeś po prostu to zrobić, tak? Ale ja zauważyłem, że teraz, nawet kiedy gram ta muza, na ten live sesja, były ludzie, które też spotkałem pierwszy raz. I kiedy grałem ta muza, po prostu oni też to czuli, bo patrzyłem na każdą osobę i oni nie musieli klaskać. Ja mówiłem, wszyscy klaszczą. Oni nie musieli, ale klaskali, bo oni też czuli tego wszystkiego. I to też, wow, fajnie, że jeżeli oni to czują, nawet może nie znając dużego funka, jeżeli ktoś tam nie słuchał dużo funka, jest szansa, że nie wiem, gdzieś tutaj na wsi, w Polsce, możemy też grać po prostu funki. Pani Basia będzie, słuchaj, ja czuję to pana, proszę pana. Ja to czuję. Trasa dożynkowa w ogóle. Idziemy dalej? Co masz jeszcze do pokazania? Teraz będzie po prostu piosenki po prostu z gośćmi. Dobrze. Gośćmi, bo miałam bardzo, bardzo fajną przyjemność, żeby po prostu zaprosić niesamowite gośćmi na ten live sesji. I jedna specjalna gość była moja siostra, po prostu też innego matka, po prostu kiedy słyszałam, jak ona śpiewa, ona jest po prostu czarodziejka, ale pozytywna czarodziejka, czarodziejka muzyczna, że słyszałam jej głosy i jest tak, jestem w jakiś trans, więc miałam Kaja, więc pozdrawiam Kaja, miałam też mój kolega, który poznałam tutaj w Polsce, ale on jest ze Stanów, Brian Fentress! Pozdrawiam również, tak. I też miałam super mega zespół Sound and Grace, więc to naprawdę było totalny sztosz, bo na bogato, jak się mówi. Tak, naprawdę, proszę państwa, to było 9 minut od totalnej ekstazji, naprawdę. No to proszę zapiąć pasy, bo właśnie włączamy tę piosenkę. Niebu jak pochodzi. czy cudem jest. I my możemy być tą tęczą, biją tęczą, aż zabiera dech. Harmonii będzie większość, choć wciąż tak pięknie różnimy się. Now, ladies and gentlemen, I'd like to present my friend, Brian Ventress! Yes, baby. Yeah. So happy to be here with my friends, we y'all. Are so happy to Vince, be give it up! Yeah. yes. Sinclair jest ze mną. Jest gorąco, yes. Się zrobiło. Hallelujah! No tak. Dużo prób, żeby grać to w ten sposób? Wiesz co? Tak, bo na przykład Family, Funkified, Get Back Into It, to były takie piosenki, które nigdy nie graliśmy na żywo, więc ta grania była pierwszy raz, kiedy po prostu graliśmy wszystko na żywo. O nie, nie, czekaj, kłamie. To był drugi raz, kiedy graliśmy to, tego wszystkiego. Ale żeby mieć tych specjalnych momenty, bo ja lubię, kiedy chodzi o funk, ja lubię takich hitów, like da da da da da da, like tych, okay, no tak, wszystko tak. Musi być, bo wiesz, jak kiedy musi dzień, być to, ciasno. Tak, musi być bardzo tight, musiało być dużo prób, ale mam mega super zespół, więc dziękuję wam za naprawdę ten świetny... Nie bałeś się, że to wiesz, to nie jest taki materiał, który możesz pokazać ludziom później, który jest dopracowany, że ty możesz nagrać to wiele razy, tylko musi być nagrane, koniec. Tak, nagranie i koniec, bo też oczywiście nawet ten na ten występ ja też zaczynałem być jeszcze zdrowy, bo byłem mega chory wcześniej i kiedy była ten live sesja, też głos nie był aż tak jeszcze... W pełni sił, tak? Tak, pełni sił. I oczywiście u mnie w głowie myślałem, kurczę, jak ja mogę to zrobić, jak ja mogę to pokazać, jeśli głos nie jest ten... Ale ta energia od tego wszystkiego i naprawdę to była taka satysfakcja, że wow, wiesz co, to jest to. I myślałam, że i nawet kiedy słuchając to wszystkiego, myślałem, dobrze, ja mógłbym to słuchać to i może nagrywać po prostu wokalu jeszcze raz, żeby wszystko jest bardzo perfekcyjne, ale kiedy chodzi o muzykę, nie. To nie będzie ta energia, tak? Tak, dokładnie. No, to była autentyczna energia w tym właśnie momencie i to też ludzie czują to, bo kiedy jest coś i nie chce być nieautentyczne. Tak, rozumiem. Mhm. No i bardzo dobrze, to też wymaga odwagi, a odwaga jest w cenie. Tak. Mamy jeszcze jakieś nagranie? Tak, i tutaj będzie ostatnie nagranie, które było... Na dobranoc? Tak, na dobranoc, które po prostu ja zrobiłem tę piosenkę razem z Sounding Grace, ale ja napisałem do nich 4 grudnia 2011 rok. Mm-hmm. I'm like, ej, bo miałem taka piosenka i byłoby fajnie, jeżeli po prostu mogliście to odśpiewać z nami. I pisałem i oni mówili, super piosenka, dobrze, jesteśmy na łącze. No i byliście na łączach, tak. Tylko dość długo. Ale oczywiście, wszyscy byli zajęci. Ale... A sam też byłeś zajęty, bo nie próżnujesz. Dokładnie. ADHD. Aha. Ale kiedy chodzi o muzykę, czasami jest tak, że fajnie, bo ma działać, kiedy ma działać. Tak. I fajnie, że wreszcie po prostu działało, więc ladies and gentlemen, the last song of the night, Wherever the Road May Lead. Nick Sinclair featuring Sound and Grace. Pięknie Państwu dziękuję za wspólny wieczór. Nick Sinclair był z nami, Tobie też dziękuję, że wpadłeś. Ja dziękuję za możliwości, że mogli tutaj zgadać się z Twoich słuchaczy. Elegancko. Państwo dzisiaj doświadczyli czegoś, co się tu nie wydarzyło wcześniej, czyli że będziemy słuchać konkretne wydarzenie, które miało miejsce na żywo, tak jakbyśmy byli tam na miejscu, tak. A jeszcze mamy artystę, żeby chwilę poopowiadał to i tamto. Co tu się dzieje? Co u niego słychać? A słuchać, jak Państwo słyszą, wszystko dobrze i wszystko energetycznie. Mam nadzieję, że Państwo będą w stanie ochłonąć po spotkaniu taki, z Nikiem. No tak, bo wszystkie piosenki były takie tak. I teraz jest czas, żeby chillatować, więc no. No dobrze, to dobrej nocy. Dobrej nocy. Directions, all these lights slowing you down, trying to find a path to a destination. Take a chance and turn yourself around. One step brings you closer. One dream leans no way at. One heart gives you the strength to survive. Achievement. No doubt that you will find wherever the road may lead, you can make it if you only try. Wherever the road may lead, through the trials and the storms of life. Wherever the road may lead, up the steepest hill, don't lose your will or wake up from your dream. Just hang on and believe. Wherever the going, stay your course, stand your ground, make a wish, 'cause destiny is calling. Take a chance and turn yourself around. One step brings you closer. Yeah.